Pontus Garage på Pirate Rock. Det är måndag, ni är välkomna hit till programmet som heter Jontes Garage på Pirate Rock 95,4. Wow. Ja, så var det sagt. Hörrni, hoppas ni haft en bra helg. Arbetsveckan har dratt igång. Ni sitter förmodligen kanske och äter lunch eller sörplar på kaffe, vad vet jag. Te kanske ni dricker förresten. Wait. Alltså, inte bokstavligen utan drycken te med King Diamond ifrån skivan Them som kom 1991. Första låten ut i denna måndags Jontes garage här på Pirate Rock 95,4. Nya, i alla fall hyfsat nya, tiden för Jontes garage. Måndagar och fredagar mellan 12 och 2. Mitt på dagen, ett lunchprogram helt enkelt. Vilket program då? Du lyssnar på Jontes garage på Pirate Rock. Ah, är det så det ligger till? Garage spelar vi blandat gammalt och nytt och mellan gammalt och mellan nytt. Finns det någon som heter så? Ah, skitsamma. Det här var i alla fall Crobot från i år med låten Not For Sale som finns med på plattan Welcome to the Fat City. Så är det med det. Nu ska vi hoppa tillbaka då istället ungefär 40 år i tiden till runt 1976 där någonstans och lyssna på någonting som är lite mer analogt kanske. Lite mera gnissel eller vad man ska säga. Någonting som. En låt som handlar om ett tema som många artister känner igen sig, tror jag. Nämligen hur fruktansvärt lång vägen upp till toppen kan kännas. I alla fall om man vill spela rock'n'roll. Vill man göra annat, ja då kan det gå fort där. Majonnäs till exempel, det går fort. Looks rock. I went to a party last rock. Saturday night. I did a good lay, I got in a fight. It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow $10 from my old man. It ain't no big thing. Då ska vi se, det var Lita Ford med Kiss Me Deadly vi hörde där, och innan det hörde vi AC/DC med It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Och det är ju en väldigt lång väg om man ska rock and rolla, så är det. Till toppen alltså. Det är ganska nära till botten däremot. Så kan det vara. Nu är det dags för lite reklam. Jag tänkte att ni skulle hänga kvar och vänta på mig. Vid andra änden av reklamen väntar nämligen lite Royal Blood och sådana sköna. West Coast Rock and Roll. Irate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. I was an honest boy, yeah. I was brought up Ja, just det. Royal Blood med Where Are You Now hörde du där. Och du lyssnar på programmet som heter Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Som är västkustens bästa rock. In the morning, the battle for endurance has been lost. Sold my worth and dignity. I'm shade, an essence of corroding time. We'll be right back.

lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm. Och innan nu här, precis innan faktiskt, så hörde vi Volbeat med Black Rose. Vi hörde också mig säga att ni hörde Volbeat med Black Rose. Nu ska jag säga att det är dags för lite annan musik. Det är ju så här i Pirate Rock att först så spelar man en låt. Och sen så kanske man pratar lite och så kanske kommer lite en sån här jingle. Och sen, vet ni, ja, då kommer en låt till. Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, och du hörde Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En riktig 80-tals hit där nu. Nu ska vi ta en 70-tals hit istället. chilling in the east, stowing away the time. Are you gathering up the tease? Have you had enough of mine? Are you reeling in the east, stowing away the time? Are you gathering up the tease? Have you had enough of mine? Since you were 17, in all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, throwing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Det är Steely Dan vi hör med Reeling in the Years ifrån deras första skiva Can't Buy a Thrill som kom 1972. Och vet ni vad? Jag tycker vi stannar kvar i 70-talet lite. Vad säger ni om det? Pirate Rock. Säger ni Pirate Rock till det? Det var en väldigt märklig reaktion tycker jag. Så att, nu vet jag inte riktigt vad jag ska tänka. Barracuda. Oh, Programmet du lyssnar på just nu heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung. Låt mig ta er tillbaka till år 1981 och en skiva som heter Moving Pictures. Gruppen, de heter Rush. Yes, Rush med Limelight från Moving Pictures 1981. Jag har haft förmånen att se Rush live 2 gånger. Första gången i London och andra gången i Stockholm. För att nu så verkar det inte som att det blir så mycket mer livespelande i alla fall, man får tro. bandläget där, och trummisen Neil Peart som tycker att det räcker. Han har lite för ont och det är jobbigt och så. De börjar bli lite gamla, alla de här banden liksom. Det börjar verka i leder och såna saker. Man börjar få lite små förslitningar här och där. Det är lite tråkigt, men samtidigt får man vara glad att de har gett oss så himla mycket musik. Och man vet ju inte riktigt om Rush kommer sluta göra studioplattor. Det är inte riktigt klart ännu, verkar det som. Men live så blir det inga mer stora turnéer i alla fall. Det kan bli enstaka spelningar här och där och så vidare. Men det här turnerandet som man håller på med in och ut, år ut och år in. Det, ja, in och ut vet jag inte hur mycket de har gjort. Men de har i alla fall turnerat en väldigt, väldigt massa. Det är det slut med. Så har jag sagt det, ja. Alice in Chains med Wood från skivan som heter Dirt som kom 1992. Tror jag väl. Vi hörde också Kings of Leon med Waste a Moment. Så är det. Pirate Rock. Hello, this is Simon. Hello, I'm James. Hello, I'm Ben. And we are Biffy Clyro and you're listening to Pirate Rock. They get better. Monster Truck med Things Get Better ifrån skivan som kom i år som heter Sittin' Heavy. Riktigt, riktigt bra röjig och fläskig rock om ni vill lyssna på lite mer sånt så går ni till själva skivan och lyssna på den. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Yeah. ute som kände att de fyllde år men inte hade blivit tillräckligt firade idag, så fick ni här Birthday av med The Beatles, en låt som finns med på deras White Album, eller som den egentligen heter, The Beatles. Den kallas för The White Album därför att den är helt vit. Det kan inte vara så jävla svårt att fatta egentligen, eller? Gone, but not forgotten. västkustens egna radiostation, Pirate Rock. Ja, så är det. Och vi hörde Zach Wilde, den multibegåvade gitarrist, sångare, banjoist, allt vad han nu är. Sleeping Dogs heter låten. Zach Wilde som jag har spelat med Ozzy Osbourne framförallt kanske, men även med Pride and Glory och vad heter det här? Jag är så dålig på att komma ihåg saker i så här, vad heter hans... Åh, gud, hans band som han ju håller på med jättemycket nu för tiden, hela tiden. Men gud, det står, är det Black Rebel Motorcycle Club? Jag måste fan kolla, jag måste tjuvkolla på telefonen. Jag är hemskt ledsen att det blev så här, men ni kan väl prata med varandra lite grann så länge, så ska jag bara kolla detta. Like wild. Annars då? Bilen går bra, ja. Kul. Ska vi se här. Nej, nu ska jag Sal Wild. Han kom upp på Sack Wild ändå. Det var ju bra. Ska vi se. Black Label Society heter de ju för helvete. Det heter också jävla svårt. Nej. You make the stars illusion. Much more. En av låtarna på Bostons första skiva som inte heter More Than A Feeling, nämligen Rock and Roll Band som denna heter istället. Faktum är att det finns många låtar på Bostons första platta som är riktigt, riktigt bra, men de drunknar liksom i den här monsterhitten som More Than A Feeling ju faktiskt är. Även andra plattan med Boston kan man lyssna på med nöje, tycker jag. Det är inte riktigt lika bra som första plattan. Men den har sina poäng i den också. Tredje skivan, Third Stage, den är också bra. Den kan man också lyssna på. Det finns en fin låt som heter Amanda till exempel. Cool the Engines, en lite rockig sak där. Ja, fick ni lite Boston-lektion också. Nu, mina vänner, så ska vi lyssna på ett helt annat band. Yeah. of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. This is the best radio station on the West Coast. Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Som du spelade. Jo, det här, det var Hailstorm med Miss Hyde. Ja, men det var ju en låt innan där också. Varför? Du har ju inte berättat vad den heter. Nej, jag ska göra det nu. Den heter Rage Against the Machine. Nej, ja, låten heter inte det. Nej, det heter den väl inte. Det är väl bandet. Ja, precis. Bandet heter Rage Against the Machine. Låten heter Know Your Enemy. Okej, okay. Då kan jag, vad bra, då kan jag stoppa in, kan jag ta på mig mina byxor igen här. Ja, gör det. Vi ska gå vidare till Green Day nu och en låt som handlar om den här stationen. Nej, det vet jag inte om den gör egentligen, men den skulle kunna göra det. Revolution Radio, fint. Under Yes, och vi hörde Revolution Radio med Green Day. Och nu tänkte jag, nu är det dags för er att stuffa bort, upp och dansa bort den här måndagskänslan som ni har i kroppen. Släng på er en folieslips och burra upp afrot så kör vi. Platådojorna ska på också, kom igen. Så ja, nu åker vi. I was made for loving you, Kiss disco hit från 1979 och plattan Dynasty som vi lite grann spelar för Björn Schelott i In Flames eftersom Kiss är hans favoritband. Nej, jag ljuger. Han hatar nämligen Kiss. Tyvärr. Kan ju inte han hjälpa i för sig. You Legend med In Flames som du hör här i Jontes garage på Pirate Rock. Men det är inte det enda programmet som går här i kanalen. Pirate Rock! Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Ooh. This is Pirate Rock. Antonina och Christian. Man kan inte börja tisdagsmorgonen med att svära, Krille. Det där... Var det mitt första ord idag? Ja, det var det. Ja, det är en bra dag det här. Du är lite rasp i halsen nu. Mm. Men vi kör på. Ja, ja nej, men det blir väl bra. Jag tryckte precis i mig en chokladboll. Pirate Rock. Crumble and fall. Pray for the dead. On top of the world, nothing breaks in. Cross after cross, they have to dig in. Where to begin? Kom skivan Wings of Heaven med Magnum. Låten vi hämtade därifrån heter Pray for the Day. This is the best radio station on the West Coast. Look, Mr. Bubbles. Pirate Rock. You are creating all the bubbles at night. 5-4 Pirate Rock. Missing in Action med Q5 från den fantastiska plattan Steal the Light. Det är dags för mig här på Jontes Garage att säga tack och adjö för idag. Efter mig kommer eftermiddagen, precis som vanligt, så stanna kvar och lyssna på dem såklart, det gör ni alltid. Ni och jag, vi hörs igen nästa fredag klockan 12, mellan 12 och 2. Som vanligt, det är den nya tiden för Jontes Garage. Men jag, Jonas Lättung, säger tack och adjö för idag. Ha det bra, hej då! But you know he's clean. Oh, don't you see what I mean?